ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण एकादश कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। मंत्रार्थ हो गया भाष्य टीका है। संगति मुक्त्वा वाक्यम आदाय व्याचर्षिका। संगति पूर्वापर की संगति बताई अवतरण भाष्य में। अब एक एक वाक्य शब्दावली लेकर के व्याख्या करते भाष्यकार इस एकादश कंडिका के। ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत, ये प्रतीक है। ये जो कुछ भी क्षेत्रीय आदि जगत है ब्रह्म ही था। ब्रह्म वही इदम अग्रे आसीत यद आसीत यद अग्निम सृष्ट्वा अग्नि रूपापन्नम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा ब्रह्म लेना? ब्रह्म वही इदम अग्रे आसीत में ब्रह्म माने जो अग्नि को सृष्टि करके अग्नि भाव में प्राप्त हुआ। जो षष्ठकंडिका में अग्निम अस्थिरता आया था, अग्नि को सृष्टि कर अग्निभावापन्न ब्रह्म है। अभी अग्नि रूप में हो ब्रह्म, वो ब्रह्म या ब्रह्म शब्द का अर्थ ऐसा इस कंडिका का। तो अग्निम सृष्ट्वा अग्नि रूपापन्नम ब्रह्म कहा, पांच के टिप्पणी में कहा इसको। आत्मैव इदमग्रे आसीत इत्यत्र, यही कंडिका में आत्मैव आसीत यहां इत्यत्र। यद आत्मशब्द उक्तम सृष्टि ब्रह्म, जो आत्मशब्द से कहा हुआ जो सृष्टा ब्रह्म है, आत्मैव इदमग्रे आसीत सूर्य के वाक्य में था इस कंडिका प्रसंग के, जो आत्मशब्द से कहा हुआ ब्रह्म है सृष्टि ब्रह्म। तद अग्निम सृष्टि, वो ब्रह्म अग्नि को सृष्टि करके तद रूपापन्नम, माने षष्ठ कंडिका में आकर के बोल दिया अग्नि अग्निभाव को प्राप्त हुआ। या आत्मा यदि मगरे आशी दे तो प्रथम कंडिका की बात थी, और षष्ठ कंडिका में आकर के तो अग्नि की सृष्टि की चर्चा हो गई। अथेत अभ्यमंथत मुखात चयन हस्ताभ्याम अग्निमाश्रितता, अग्निभाव में प्राप्त हुआ ब्रह्म, वो ब्रह्म है ये कहते हैं। पांच प्रकार अग्नि ब्रह्म। ब्राह्मणत्व जाति अभिमानवत, माने यहां ब्रह्म शब्द है ना, माने ब्राह्मणत्व जाति में अभिमान करने वाला वो ब्रह्म। ब्रह्म माने ब्राह्मण जाति में अभिमान करने वाला, ऐसा अभिमानवत अस्मिन वाक्य ब्रह्म शब्द उच्यते। यहां ब्रह्म भई इदमग्रे आश्रित इस वाक्य में जो ब्राह्मण जाति में अभिमान करने वाला है, देवताओं में ब्राह्मण जाति अग्नि है ऐसा दिखाना है कि अग्नि भावापन्न ब्रह्म है, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ सही है तो इसी को लिया है ये बता रहे हैं। ब्रह्म शब्द ने उच्यते क्षेत्रादि सर्गात पूर्वम तावन मात्रम संप्रवृत्त, क्षेत्रादि सृष्टि से पूर्व अवस्था में केवल ब्राह्मण जाति ही थी कहना चाहते। क्यों? पहले आत्मैव इदमग्रे आसीत सब पुरुषविदा इत्यादि प्रथम कंडिका में कहा, और षष्ठ कंडिका में आकर के उसको बोला अग्नि रूप में बताया उसको। अथेत अभ्यमंथत मुखात चयन हस्ताभ्यम अग्नि अश्रित, ऐसा आया अग्नि शब्द से कहा गया। अग्नि भावापन्न जो ब्रह्म है वो ब्राह्मण जाति में अभिमान रखता है, इसलिए उसको ब्राह्मण है वो, अग्नि देवताओं में ब्राह्मण है वो, ऐसा वो जो ब्राह्मण भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म, ब्रह्म ही था वो, ब्रह्म ही था एकदम अग्रे आसीत। ये क्षेत्रीय आदि जितने भी देव क्षेत्रीय आदि है वो अग्नि रूप ब्रह्म ही था, ये अर्थ है। आगे भाष्य में कहते हैं ब्राह्मण जाति अभिमानात ब्रह्म इति अभिधीयते कहा, ब्राह्मण जाति में अभिमान रखने के कारण उसको ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। ब्रह्म ब्रह्मैव इदमग्रे आसीत, ये यहां का ब्रह्म शब्द ऐसा है। क्यों? इसके पहले अग्नि की सृष्टि की क्या था, अग्नि रूप उत्पन्न हुआ वो देवताओं में ब्राह्मण जाति का अग्नि होते हैं, इसलिए अग्नि में आहुति डालते हैं, अन्य देवताओं में आहुति नहीं देते ऐसा। तो ब्राह्मण जाति अभिमानात ब्रह्म इति अभिधीयते, ब्रह्मण जाति में अभिमान करने के कारण ब्रह्म शब्द से कहा गया इसमें। इस कंडिका में कहा, एक के टिप्पण में कहा अग्नि रूपम ब्रह्म, जो अग्निभावापन्न ब्रह्म है वही है। ब्रह्म भई इदमग्रे आस्त, ब्रह्म शब्द का अर्थ अव कर दिया, मतलब ब्राह्मण जाति अभिमान रखने वाला अग्नि अग्निभावापन्न जो ब्रह्म है उसको यहां ब्रह्म शब्द से कहा गया। अब वै इदम अग्रे आसित ब्रह्म वै ही वै माने ही ब्रह्म ही इदम क्षेत्रादि जातम। अब ये जो क्षेत्रादि सृष्टि होनी है माने क्षेत्रीय वैश्य सूत्रों की सृष्टि होनी है देवताओं में, मनुष्यों की नहीं देवताओं की चर्चा चल रही है। इदम क्षेत्रादि जातम जो देवताओं में क्षेत्रीय हैं वैश्य हैं सूत्र हैं क्षेत्रादि वर्ग जितने हैं ब्रह्मैव अभिन्नम आसीत ब्रह्मई ब्रह्म से अभिन्न ही थे सब। क्यों? इनकी सृष्टि के पूर्व में ब्रह्म ही था, अग्निभावापन्न ब्रह्म ही था, अग्निरूप ही थे सब, ब्रह्म रूप थे आसीत। एकम एव ये अनेक नहीं थे, एक ही थे, ब्रह्मई रूप में थे सब। ठीक कहा दो नंबर की टिप्पणी पर आते क्षेत्रादि भेद शून्यम एकम अभिन्नम आसीत कहा ना, अभिन्न मैंने क्या क्षेत्रादि विशेष नहीं थे उस काल में, एक ब्राह्मण जाति का अग्नि भावापन्न ब्रह्म ही था, देवताओं की चर्चा कर रहे हैं अभी। नासित क्षेत्रादि भेद क्षेत्रादि विशेष थे नहीं उस काल में, तद ब्रह्म एकम वो ब्रह्म जो अकेला है क्षेत्रादि परिपालयित्रादि शून्यम सन न व्यभवत तन न व्यभवत है ना, तदेकम सन न व्यभवत तद माने ब्रह्म, वो ब्रह्म एकम सत न व्यभवत। क्योंकि तो कर्म करने का अधिकार ब्राह्मण को है, ब्राह्मण के छह कर्म माने जाते हैं, कर्म करना कर्म करवाना, दान लेना दान देना, पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मण का कर्म होता है, कर्म करने का अधिकार ब्राह्मण में है। क्षत्रिय आदि भी कर्म करते हैं तो ब्राह्मण से करवाते हैं, ब्राह्मण बुलाकर ब्राह्मण से कर्म करवाते हैं, ब्राह्मण का अधिकार है कर्म करने का। तो कहते हैं तद ब्रह्म एकम वो जो ब्रह्म अकेला ही था, क्षेत्रादि नहीं थे उस स्थिति में, क्षेत्रादि परिपालयित्रादि शून्यम उस काल में क्षेत्रीय भी नहीं वैश्य भी नहीं शूद्र भी नहीं, माने चारों वर्ण मिलकर के कर्म होता है, कर्म ब्राह्मण करेगा किंतु क्षेत्रीय उस कर्म की रक्षा करेगा, वैश्य कर्म में धन की आवश्यकता हो धन की उपार्जन करेगा और शूद्र वह सेवा करेगा, चारों वर्णों से संपन्न होता है कर्म, यही कहते हो अकेला होने से कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसके जो कर्म कर्तृत्व की रक्षा के लिए क्षेत्रीय की आवश्यकता है, कर्म कर्तृत्व आने के लिए धन की भी जरूरत है तभी कर्म कर पाएगा, वैश्य चाहिए उसके लिए धन के लिए वित्तोपार्जन के लिए, और सेवा करनी होती है वहां तो शूद्र की आवश्यकता है। तो तद एकम सन नवे बहुत का अर्थ कर रहे हैं, वो ब्रह्म अकेला होता उस समय में, क्षेत्रादि परिपाल इत्रादि शून्यम क्षेत्र आदि जो परिपालन करना है धनार्जन करने वाला सेवा करने वाले के रहित होने से शून्यम सत ऐसा होता हुआ न व्यभवत मान न विभूति कर्मणे नालम आशीत विभूत कर्मणे नहीं विभूति कर्मणे ऐश्वर्य देने वाला जो कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ या विभूत छपा हुआ है विभूति चाहिए न विभूति कर्मणे नालम आशीत का अलम पर्याप्त समर्थ नहीं हुआ क्योंकि रक्षक भी नहीं है कर्म कर्तृत्व का और धनार्जन करने वाला भी नहीं है और सेवा करने वाला भी नहीं, स्थिति में कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ वो ब्राह्मण माने अग्नि रूप अग्निभावापन्न ब्रह्म ब्राह्मण है देवता ब्राह्मण है। दो तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं तीन में कहा न विभूति विभूति मत होना चाहिए विभूति मत वहां भी ऐसे दे दिया यहां भी विभूतवत दे दिया विभूति मत होना चाहिए पाठ ऐसे कर्म करने में समर्थ हो जाता ननु कथम कर्म अनेक जाति मत हेतु कर्म अनेक जाति से सिद्ध कैसे होता है अनेक जाति वाला हेतु वाला कैसे होता है कर्म शंका है एक ही जाति करेगा जैसे बृहस्पति सभा सबवत जैसे बृहस्पति याग होता है ना बृहस्पति सब केवल ब्राह्मण करता है एक ही जाति से निष्पन्न होना उसको यह शंका है ननु कर्म कथम कर्म अनेक जाति मत हेतु अनेक जाति वाले के हेतु कैसे होता है कर्म अनेक जाति मिलकर के कर्म की सिद्धि कैसे मानते हैं बृहस्पति सबवत जैसे बृहस्पति सब होता है याग होता है ब्राह्मणत्व जाति मन मात्र ब्राह्मणत्व जाति मात्र से साध्य हो साध्य तो एक ही जाति से कर्म सिद्ध है बृहस्पति सब आदि सब आदि तो फिर यहां उनकी अपेक्षा क्यों क्षेत्रीय आदि के कर्म के लिए क्यों न सद इतना क्यों न हो ऐसा न माना जाए एक ही जाति से कर्म की सिद्धि क्यों न हो शंका अनुभव का न कहते उत्तर देते हैं बृहस्पति शवो की, जो बृहस्पति याग है ना वो भी पालयित्रादि अभावे न सक्यो निर्वर्त ही तुम, ये कहते हैं माने रक्षक न हो, धन कमाने वाला न हो, सेवा करने वाला न हो, तो वो भी नहीं संपादन नहीं किया जा सकता बृहस्पति याग भी, खाली ब्राह्मण मात्र से नहीं होता, ये कह रहे हैं। क्षेत्रादि सृष्टि आवश्यक है, इसलिए क्षेत्रादि क्षेत्रीय आदि की सृष्टि भी आवश्यक है, आवश्यक है। वैदिक कर्म और कौन सा कर्म, वहां ये माने इधर काम करना, कोई सामान लाना है, ये करना वो करना, काम करना पड़ेगा, जंगल से लकड़ी समीदा लाना है, ये करना वो करना, सेवा चाहिए उसमें, यज्ञ आदि के लिए भी तो सेवा चाहिए। तदुक्तम भारतिक, इसी बात को भारतिक में कहा, चातुर्वर्णम प्रसाद्यम सन कर्म, कर्म जो है ना चार वर्णों के द्वारा सिद्ध होता है, खाली ब्राह्मण मात्र से सिद्ध नहीं होता कर्म, कर्म का कर्तृत्व उसके हाथ में है, पालयितृत्व क्षेत्री के हाथ में है, और धनार्जितत्व वैश्य के हाथ में है, कर्म करने धन की आवश्यकता है, और सेवा करने के लिए शूद्र की आवश्यकता है। ये भारतीकार कहते हैं चातुर्वर्णम प्रसाद्यम सन कर्म, कर्म वह कर्म में अन्वय करना, चार वर्णों के द्वारा सिद्ध होने वाला जो कर्म है, ऐसा कर्म एक जाति प्रसादम न अलम सिद्ध है, एक जाति के द्वारा सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होता। लोके सीविका उद्वहनम यथा, जैसे लोक में पालकी ढोने का समय आएगा, जाओ तो एक आदमी से पालकी नहीं ढोई जाती, चार आदमी चाहिए। हाँ, दृष्टांत दिया सीविका उद्वहनम यथा, जैसे सीविका उन्हें पालकी, जब पालकी ढोने का होता है, एक आदमी से पालकी नहीं ढोया जाता, चार की आवश्यकता है। यहां भी कर्म चारों वर्ण मिलकर ही कर्म की पूर्ति होती है, और सबकी आवश्यकता है, तो एक जाति मात्र से वो कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए यही कहा यहां तदेकम सन न व्यवहत, वो अकेला होता हुआ कर्म माने विभूति वाला कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। विभूति वाला कर्म माने वो ये अभ्युदय कर्म जो करना है, वो कर्म करने समर्थ नहीं हुआ, यही है। कहते हैं आगे ततः, चार के बड़े कहते हैं ततः अनेक साध्यम कर्म नैकेन सिद्ध्यति इति विचार अंतरम, ये विचार हुआ अनेक व्यक्ति के द्वारा, चार व्यक्ति के द्वारा, चार जाति के द्वारा सिद्ध होने वाला कर्म अकेले से सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे विचार के अनंतर तद ब्रह्म ब्राह्मणोस्मि मम इत्थम कर्तव्यम, मैं ब्राह्मण हूं, क्यों अग्नि भावापन्न ब्रह्म है, वो देवताओं में अग्नि को ब्राह्मण माना जाता है, तो मम इत्थम कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य होगा कर्म, मेरा इस प्रकार के कर्म कर्तव्य थी, ब्राह्मण जाति निमित्तम कर्म चिकीर्षु, ब्राह्मण जाति निमित्त जो कर्म की इच्छा रखने वाला, क्योंकि कर्म करने का अधिकार ब्राह्मण को ही है, कर्म करने के इच्छुक जो है आत्मना कर्म कर्तृत्व विभुत्यई, अपने जो कर्म करने के लिए जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य के लिए श्रेयो रूपम प्रशस्तम अत्यश्रेय, श्रेयो रूपम अत्यश्रीजत, ऐसा है तत्श्रेयो रूपम अत्यश्रीजत, यही है उसने श्रेय रूप अपने से बड़ अच्छा माने उत्कृष्ट स्वरूप की सृष्टि की किसकी, क्षत्रिय की, ये कहना चाहते हैं। क्या भारतीय हो गई, हो गई आगे तो कहा तथा तद ब्रह्म ब्रह्मणोस्मि मम इत्थम कर, मैं ब्रह्म हूं माने ब्राह्मण हूं, ब्रह्म माने ब्राह्मण, मैं ब्रह्म ब्राह्मण हूं, मेरा एक कर्म करने का अधिकार है, ब्राह्मण जाति निमित्त कर्म होता है, इसलिए शीघ्र ऐसा की इच्छा करने वाले का उसका शिव करने वाला जो ब्रह्म है वह आत्मना कर्म कर्तृत्व विवत्त, आत्मा में जो कर्म कर्तृत्व के ऐश्वर्य के लिए कर्म कर्तृत्व तभी आ पाएगा, ये जाति सहयोग करेगी तब, नहीं तो कर्म नहीं कर सकता, कर्म कर्तृत्व नहीं आ सकता, वही ऐश्वर्य के लिए श्रेयो रूपम माने प्रशस्त रूपम अत्य सृजता अतिशय न सृजता, अपने से भी विशिष्ट शरीर का सृष्टि की, क्षत्रिय की सृष्टि की, ये कहते हैं अतिशय न सृजता सृष्टवत सृष्टि की। छह की टिप्पणी में कहा ब्राह्मण जाति अपेक्षा भी श्रेष्ठत्व न, ब्राह्मण जाति की अपेक्षा श्रेष्ठ, क्यों शासन उनका अधिकार में होता है, राजस्व यज्ञ में उनको ऊपर बैठाया जाता है, ब्राह्मण नीचे बैठता है, श्रेष्ठ रूप से श्रेष्ठत्व लगा सृष्टि की। किम पुनस्तद यद सृष्टम, क्या है वो ब्रह्म ने जो सृष्टि किया वो क्या, कौन सा पदार्थ है, क्या है वो सृष्ट पदार्थ प्रश्न है, तो कहा क्षेत्रम, कहा माने क्षत्रिय जाति। क्षेत्रम शब्द मंत्र कंडिका में उसका अर्थ है क्षेत्रीय जाति, उसकी सृष्टि की। तो तद व्यक्ति भेद है ना प्रदर्श, क्षेत्रीय जाति कितने हैं यहां व्यक्ति भेद से दिखाते हैं, श्रुति दिखाती है, गिनाती है, एक एक कर गिनाती है प्रदर्शित। यानी एतानी प्रसिद्धानी, जितने क्षेत्रीय जाति में जो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं सबका गिनना संभव नहीं है, माने यहां मनुष्यों की चर्चा नहीं, देवता क्षेत्रीय यहां ले रहा है, देव क्षेत्रीय। यानी एतानी प्रसिद्धानी, जो ये प्रसिद्ध लोग हैं जो जो बड़े बड़े गद्दी में बैठे हैं, पूज्य लोग हैं, बड़े बड़े हैं, प्रसिद्धानी लोके देवत्रा देवेशु, लोक में जो देवताओं में, यह देवत्रा का अर्थ है देवेशु, माने त्रा प्रत्यय हुआ है सप्तमी अर्थ में, ऐसी स्थिति है। माने देवत्रा च सूत्र है उसके आगे, देव मनुष्य पुरुष पूर्व मर्त्यो द्वितीय सप्तमी और बहुलम, द्वितीय अर्थ में भी ये त्रा प्रत्यय हो जाता है इसे, और सप्तमी अर्थ में होता है। तो यह देवेशु कहना था या देवत्रा श्रुति में लिखा है, समझ रहा है, देवेशु देवताओं में जो प्रधान प्रधान है क्षेत्रीय उनके यहां गिनते हैं, ये कहना है क्षेत्राणी, उनको बहुवचन कर दिया क्षेत्राणी, यानी क्षेत्राणी, क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्राणी, ये कहते ये क्षेत्राणी जो कहा, कहते जात्याख्याम जाति क्षेत्रीय जाति, क्षेत्रीय जाति, क्षेत्रीय जाति एक है क्षेत्रियत्व जाति, यह बहुवचन का प्रयोग कैसे हुआ, क्षेत्रीय की सृष्टि की ना, अनेक व्यक्ति का नाम तो नहीं यहां क्षेत्रीय एक होता है, क्या होता है, एक होता है जाति एक है, तो एक व्यक्ति के लिए यह बहुवचन क्षेत्राणी कैसे बोल दिया, शंका है। कहते जात्याख्यायाम पक्षे बहुवचन स्मरणात्, पाणिनि जी ने ऐसा सूत्र बनाया है, पाणिनि जी ने स्मरण किया है, जात्याख्यायाम एक अश्विन बहुवचन अन्यतरश्याम, जाति को लेकर के जब बोलते हैं ना, एक व्यक्ति में भी मैंने बहुत बहुवचन का प्रयोग हो जाता है विकल्प से, अकेला व्यक्ति बोलता वयम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं, माने अकेला है व्यक्ति, वो किसको लेकर के, जाति को लेकर के, ब्राह्मण तो जाति एक है, इसको लेकर के बोलता है, ये कहा क्षेत्र यानी क्षेत्राणी करके बहुवचन दिया है, क्षेत्रीय जाति एक है, तो एक में बहुवचन का प्रयोग कैसे प्रश्न आया, तब कहते हैं जात्याख्यायाम पक्षे बहुवचन स्मरणार्थ, जात्याख्यायाम एक अस्मिन बहुवचन अन्यतर से, हम सूत्र है व्याकरण में, पाणिनि जी का स्मरण है, व्यक्ति बहुत्वाद अथवा क्षेत्रीय जाति एक होने पर भी व्यक्ति अनेक है, क्षेत्रीय व्यक्ति अनेक है, उसको लेकर के बहुवचन हो सकता है, या तो जाति में बहुवचन का प्रयोग कर दिया विकल्प से, या फिर क्षेत्रीय व्यक्ति भेद से व्यक्ति अनेक है, ये दोनों में कोई एक लेकर के बहुवचन का प्रयोग किया, श्रुति ने कहा भेद उपचार बहुवचनम, भेद गौण प्रयोग है करके बहुवचन का प्रयोग कर दिया, ऐसा समझ रहा था, ठीक है। अग्रे माने क्षेत्रादि सर्गात पूर्वम इति यावत्, अग्रे शब्द का अर्थ ब्रह्म भई इदम अग्रे आशित, अग्रे माने क्षेत्रादि सृष्टि के पूर्व अवस्था, यही है वै शब्द से अवधारणार्थ, तो जो वै शब्द है ब्रह्म भई, ये अवधारण के लिए है, निश्चय ही अर्थ में है, अवधारणार्थम वदन ऐसा कहते हुए वाक्यार्थ उक्ति पूर्वकम एकम इत्यस्य अर्थवा, वाक्यार्थ के कथन करते हुए एकम शब्द का अर्थ करते हैं, एकम एव इसका अर्थ करते हैं, कहते हैं इदम क्षेत्रादि जातम ब्रह्मैव आसीत, ब्रह्मैव अभिन्नम आसीत, अभिन्नम आसीत एकम एव, ब्रह्मैव एक ही था, क्षेत्रादि जाति नहीं थे उस काल में, माने ब्रह्म ही था, अभिन्न था, ब्रह्म से अभिन्न ही था उस काल, ये बताया द्वितीय में एवकारम व्याचस्ते, कहते हैं भाष्य में दो बार एवकार आ गया है, कंडिका में तो एक ही है एकम एव आशित, एवकार एक है, किंतु यहां इदम क्षेत्रादि जातम ब्रह्म ही व एक एवकार आगे, अभिन्नम आशित एकम एव, दूसरा भी एवकार है, तो दूसरे एवकार का अर्थ करते हैं नाशित क्षेत्रादि भेद, एक क्षेत्रादि भेद नहीं था, क्षेत्रादि भेद नहीं थे उस काल, कथम तरी तस्य कर्मानुष्ठान सामर्थ्य सिद्धि, जब क्षेत्रादि जाति नहीं थे तस्य माने वो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म को कर्मादि कर्मानुष्ठान में सामर्थ्य की सिद्धि कैसे होगी, फिर अकेला है तो कैसे कर्म कर, सहायक कोई नहीं है, सहायक के बिना कोई कर्म होता नहीं, माने कोई सहयोगी तो चाहिए, सहयोगी बिना कर्म नहीं, अकेला ही है तो कैसे कर्म करता है वो, ये प्रश्न उठा। कथम तरी तस्य कर्मानुष्ठान सामर्थ्यम, जब एकम एव आसीत बोल दिया अकेला ही है कोई अन्य नहीं था बोला स्थिति में, फिर उस स्थिति में कर्मानुष्ठान सामर्थ्य कैसे उसको मिला, सिद्धि कैसे सिद्धि होगी, शंका कर उत्तर दे, समांतर वाक्यम व्याचा आगे के वाक्य से व्याख्या करते हैं, कहते हैं आगे सात की टिप्पणी में कहा सहकारी अभावे, पूर्वाद्री पूछा जब सहकारी कोई नहीं तो फिर कर्म करने के लिए सामर्थ्य कैसे आया, उसमें सिद्धि कैसे होगी, कहा तो कहे आगे वाला जो वाक्य ऐसे उत्तर देते हैं तच्छे श्रेयो रूपम अत्यश्री जता, ये आगे का वाक्य है उसके उससे कह जाते हैं, ये कहा ये कहना चाह रहे हैं कि ततः ततः यही है ना, ततः तो तत्ब्रह्म तो हो गया उसी का था, तत्ब्रह्म एकम क्षेत्रादि परिपालयित्रादि शून्यम सन न विभवत विभूति मत कर्मणे नालम आसित इत्यादि उसी व्याख्या हो गई, तथा जब समर्थ नहीं हुआ ये विचार के अनंतर क्या किया उसने, तथा तत्ब्रह्म तद माने ब्रह्म, तद ब्राह्मणोस्मि मम इत्थम कर्तव्य, मैं ब्राह्मणों मेरा यह कर्तव्य है कर्म करने का कर्तव्य, यदि ब्राह्मण जाति निमित्तम कर्म चिकीर्षु, ब्राह्मण जाति निमित्त कर्म की इच्छा रख रहा है, अन्य जाति भी कर्म करवाते हैं तो ब्राह्मण से ही करवाते हैं, कर्म करने का अधिकार वैदिक कर्म में अधिकार ब्राह्मण का ही है, ये खेती पाती वाला कर्म नहीं बोल रहे हैं, लौकिक कर्म नहीं शास्त्रीय कर्म, तो कर्म करने का अधिकार ब्राह्मण को है, ऐसा इच्छा करता हुआ आत्मन कर्म कर्तृत्व विभत्ते, अपने अपने को कर्म करने के जो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कर्म कर्तृत्व आ जाए जिसमें, अन्य जाति होने पर भी कर्म कर्तृत्व सिद्ध होगा, इस ऐश्वर्य सिद्धि के लिए श्रेयो रूपम प्रशस्त रूपम रहा, प्रशंसनीय स्वरूप जो है ना वो अस्त्रिजता मान अतिशय न अस्त्रिजता सृष्ट वत, अतिशय रूप से सृष्ट किया अपने से भी श्रेष्ठ शरीर को सृष्ट किया क्षत्रियों को कहते हैं, ठीक है कहा तदेव श्रेष्ठम आकांक्षा द्वारा प्रश्न, जो श्रेष्ठ पदार्थ क्या है उसी को ही जिज्ञासा द्वारा या क्या है कौन है जिज्ञासा होगी उत्तर देंगे क्षेत्र है कहेंगे, एक किम पुनर् यह जिज्ञासा है, किम पुनस्तत् यत् श्रेष्ठम, उस ब्रह्म ने जो सृष्टि किया वो क्या है वो प्रश्न है, तो कहा क्षेत्रम ये उत्तर दिया, क्षेत्रीय जाति क्षेत्रम माने क्षेत्रीय जाति, एकाचेत क्षेत्रीय जाति सृष्टा, उसने क्या एक ही तो क्षेत्रीय जाति को सृष्टि किया है ना, अपना कर्म कर्तृत्व की रक्षा के लिए क्षेत्रीय जाति की सृष्टि की, तो एक ही है वो जाति, जाति आने का ही नहीं, एकाचेत क्षेत्रीय जाति सृष्टा, एक क्षेत्रीय जाति को यदि ब्रह्म ने सृष्टि किया है तो कथम तरी यानी क्षत्राणी करके कैसे बोल दिया, बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया, यानी क्षत्राणी कैसे प्रयोग कर दिया, यानी एतानी बहु यानी एतानी क्षत्राणी करके बहुवचन का प्रयोग कैसे, बहुति मानी बहुवचन का कथन, ये शंका आइए तो उत्तर देते हैं, उत्तर क्या देते हैं तरही के ऊपर आठ की में का एकाकिना सृष्टित्व, एक एक एक ही को सृष्टि किया है उसने क्षेत्रीय जाति को, ऐसे स्थिति में बहुवचन का कथन कैसे हुआ, ये प्रश्न आए तो उत्तर देते हैं तद व्यक्ति भेद न प्रदर्शित, क्षेत्रीय जो व्यक्ति भेद से दिखाते हैं कितने क्षेत्रीय को सृष्टि किया है उन्होंने तो दिखाते हैं, यानी एता अन्य प्रसिद्धानी कहा, जो यहां प्रसिद्ध देवताओं में क्षेत्रीय है सारे क्षेत्रीय गिनना संभव नहीं है, लोके देवत्रावन देवेशु क्षेत्राणी क्षेत्रों को सृष्टि की अस्त्री जगह कहा, क्षेत्र जाते एकत्वात्, क्षेत्र जाति एक ही है क्षेत्रीय जाति एक ही होती है एकत्वात्, कथम क्षेत्राणी बहुवचनम इति आशंक, क्षेत्राणी बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया, एक व्यक्ति है जाति एक है, तब कहते हैं जात्याख्यायाम एक अश्विन बहुवचन अंतरश्याम, टीकाकार ने पूरा सूत्र रख दिया है व्याकरण का सूत्र, जाति के कथन करते समय में अकेले में भी बहुवचन का प्रयोग होता है, वयम ब्राह्मण ऐसा बोलता है, हम ब्राह्मण हैं। व्यक्ति ये क्या, यहां अपने को ये शरीर को लेकर के नहीं बोला, जाति को लेकर बोला उसने, जाति को लेकर के बहुवचन का प्रयोग विकल्प से होता है। इसके बाद में सूत्र आता है अस्मदो द्वयश्चा, अस्मद शब्द के प्रयोग में दो वचन में भी बहुवचन हो जाता है विकल्प से, एक वचन में नहीं होगा, दो वचन में। हम लोग जाते हैं, दो व्यक्ति जाते हैं, हम लोग जाते हैं बोल देते हैं, हिंदी में होता है ऐसा, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, दो व्यक्ति कर देते हैं, दो में कर सकते हैं। पाणिनि ने यह अधिकार दिया हुआ है अस्मदो द्वयश्च सूत्र, अस्मद शब्द में द्विवचन में भी विकल्प बहुवचन हो जाता है, हम दोनों जाते हैं ऐसा भी होगा, हम लोग जाते हैं ऐसा भी हो जाता है, दो व्यक्ति के लिए हम दोनों जाते हैं, ठीक है, दो के लिए कहा हम लोग जाते हैं, दो व्यक्ति के लिए ऐसा प्रयोग हो जाता है। जाति को लेकर के तो एक में भी हो जाएगा, हम जाते हैं, चलो हम जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं कभी मैं नहीं बोलेंगे, हम, हाँ बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, हम गए थे, हम जाने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं, मैं ये करके नहीं बोलेंगे, तो छोटे वो लोगों शब्द होता है, एक वचन का प्रयोग करना मतलब जाति को लेकर के बोला जाता है, ऐसा ऐसा होता है। ये कहा जात्याख्याम एक अस्मिन बहुवचन अनंतरस्याम इति स्मृति में आश्रित, ऐसे स्मृति है माने पाणिनि जी के स्मरण है, पाणिनि जी का सूत्र है, इसको लेकर कहा जात्याख्यायाम, कहा भाष्य में कहा जात्याख्यायाम पक्षे बहुवचन स्मरणात बोल दिया, ठीक है। बहु उक्तेर गत्यंतर महा, उक्ति माने कथन, जो बहुवचन का कथन है ना, यानी क्षेत्राणी बहुवचन है, जात क्या अन्य भी गति, एक तो जाति को लेकर के बोल दिया, अथवा अन्य भी गति है, क्या कहते हैं, व्यक्ति व्यक्ति बहुत्वाद वा, अथवा क्षेत्रीय लोग अनेक हैं, जाति एक होने पर भी व्यक्ति अनेक है, वो व्यक्ति को लेकर के बहुवचन कर दिया, ये भी हो सकता है। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं तासाम बहुत्वाद माने व्यक्ति ना, जाति एक होने पर भी व्यक्ति तो अनेक है ना, क्षेत्रीय व्यक्ति, तासाम माने व्यक्ति नाम, व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए व्यक्ति नाम, तासाम व्यक्ति नाम बहुत्वात, जाते तद अभेदात, और व्यक्ति से अभिन्न है जाति अभेदात, तत्रापि भेद हम उपचर्य, जाति में भी भेद को लेकर के, माने व्यक्ति भेद है, व्यक्ति अनेक है, और जाति जो है व्यक्ति से अभिन्न है, इसलिए जाति में भी गौण प्रयोग लेकर के बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है, ये समझना बहुत ही तथा क्षेत्राणी इति बहुवचनम इति संबंध, क्षेत्राणी इति ऐसा बहुवचन का संबंध कर देना, ये कहा तेषां विशेषतो ग्रहणम क्षेत्रस्य उत्तमत्वं ख्यापयितुम इति मन्मानसनः, तेषां विशेषतो ग्रहणम, देवताओं के क्षेत्रों में विशेष विशेष का यहां ग्रहण होगा, सबका ग्रहण नहीं करेगी विश्रुति, साध्य नहीं है सबका गिनना, तेषां माने देवानाम विशेषतो ग्रहणम, जो क्षेत्रीय देव क्षेत्रीय हैं उनको विशेष रूप से ग्रहण करना, इसका क्षेत्र से उत्तमत्वम ख्यापय, क्षेत्र जो है उत्तम जाति है दिखाने के लिए है, ये ख्यापय तुम मनवाना सना ऐसा मानते हुए कहते हैं। कहा पांच की टिप्पणी में कहा इंद्रादि रूपेण विशेषता माने इंद्रादि रूप से ग्रहण करेंगे, सबका नाम नहीं लेंगे, आय श्रुति बड़े बड़े जो गद्दी में बैठे हैं ना उन्हीं का नाम लेंगे, यही कहना है। ये कहा कहानी कहानी पुनस्थानी क्षेत्राणी, वो क्षेत्रीय जाति कौन है, ये प्रश्न उठा तो तत्र अविशिक्ता, उसको उत्तर देते हैं तत्र अविशिक्ता एवं, जो विशेष स्थान पर आसीन है उन्हीं को गिना गया, अविशिक्त लोग राजा लोग क्षेत्रियों के जो राजा होंगे, क्षेत्रीय जाति में जो जो राजा होंगे, ऐसा ये है अविशिक्ता एवं विशेषतो निर्देशन्ते, जो अविशिक्त है पूज्य लोग हैं वही यहां निर्देश किया जाता है, श्रुति के द्वारा निर्देश किया जाता है, निर्देश किए जाते हैं। कहा इंद्र वरुण इत्यादि कहा हुआ वहां मंत्र में, तो कहते हैं इंद्र माने देवानाम राजा, इंद्र किसका राजा है, देवताओं का राजा है वो, इसलिए इंद्र बाकी देवताओं का नाम ले लिया, इंद्र का नाम ले लिया। वरुणो यादसाम कहते वरुण जलचरों का राजा है, जलचरों का राजा है, ये भी क्षेत्रीय जाति के हैं, ये बड़े स्थान पर है राजा है वरुण, इसलिए वरुण नाम लिया है। और सोमो ब्राह्मणा नाम, सोम भी क्षत्रिय जाति है, ब्राह्मण की रक्षा करने वाला है, ब्राह्मण का राजा है वो सोम। और रुद्र पशु नाम, जो रुद्र का नाम लिया वो किसके राजा, पशुओं का राजा। और पर्जन्यो विद्युत आदि नाम, पर्जन्य माने मेघ, ये विद्युत आदि चमकते हैं, बादल होने पर चमकते हैं ना, उसके राजा मेघ है, विद्युत आदि का जो राजा ये है पर्जन्य है, मेघ है। यमा पितृणाम, यम का नाम लिया है, राजा है वो भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति का है वो, पितरों का राजा है वो यमा। और मृत्यु रोगादि नाम, रोगादि के निमित्त क्या होते हैं, मृत्यु बनते राजा वही है। पितृणाम अर्यमा चाश्मी का ना, अर्यमा ने मृत्यु है वो, ऐसा वैसा ही हो यमा पितृणाम मृत्यु रोगादि नाम। मृत्यु माने यहां यमदूत कहा, टिप्पणीकार करते मृत्यु माने यमदूत लेना, रोगादि के लिए निमित्त ले जाने के लिए, रोग आया ले जाने वाले यमदूत होते हैं, मृत्यु वही मृत्यु शब्द से यमदूत को लेना, ये टिप्पणीकार कह रहे हैं। आगे ईशानो भाषा नाम, भाष्री दीप्त धातु से कोई करेंगे तो भाषी बनेगा, कोई का लोक हो जाएगा, तृतीय षष्ठी का एक बहुवचन भाषा नाम, भाष भाषो भाषा ऐसे रूप चलेगा, षष्ठी का बहुवचन भाषा नाम, प्रकाश नाम, प्रकाश होंगे राजा है ईशान, तृतीय का प्रभा नाम, जो प्रभाव है किरण आदि के राजा है। इतव आदि ने देवेशु क्षेत्राणी, बस देवताओं में यही है, क्षेत्र बने बड़े बड़े स्थान पर बैठे हुए यही लोग हैं, इसलिए नाम गिरा दिया कहा। तद तद अनु, उसके पश्चात फिर ये अन्य क्षेत्रीय पैदा या मनुष्य क्षेत्रीय आदि पैदा होंगे, देव क्षेत्रीय के बाद में उसके पश्चात कहते हैं तद अनु, माने देव क्षेत्रीय सृष्टि के पश्चात, अनु माने पश्चात, इंद्रादि क्षेत्र देवता अधिष्ठान है, उस इंद्रादि देवता है क्षेत्रीय देवता है, उनमें आश्रित होकर के मनुष्य क्षेत्रीय आदि पैदा होते हैं, वहां वैश्य होंगे तो यहां भी वैश्य पैदा होंगे, वैश्य से और शूद्र से शूद्र पैदा होंगे, क्षेत्रियों में जो थे क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, उन क्षेत्रियों में से यहां भी क्षेत्रीय बनेंगे मनुष्यों में, एक तद अनु उसके पश्चात देव क्षेत्रीय के पश्चात। इंद्रादि क्षेत्र देवता अधिष्ठान, जो इंद्रादि जो देवता गिने गए हैं उनमें आश्रित रहते रहने वाले मनुष्य क्षेत्राणि, फिर मनुष्य क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं। ये कहा कौन है मनुष्य क्षेत्रिय में कौन आते हैं, कहते हैं सोम सूर्य वंशयानी, दो वंश चलता है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, सोम माने चंद्र, दो वंश चलता है, राजाओं की गिनती में ही दो वंश आते हैं क्षत्रियों में, मनुष्य में माने अन्य है मनुष्य किंतु क्षत्रिय मनुष्य में दो वंश चलता है, सृष्टि से ये आरंभ हो जाती है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, एक सूर्य से निकलते हैं एक चंद्रमा से निकलते हैं, राम सूर्यवंशी हैं, कृष्ण चंद्रवंशी हैं, ऐसी स्थिति है। यही है सोम सूर्य वंश आने, सोम सूर्य वंश वाले पुरुरव प्रवृत्ति नहीं, इस चंद्रवंशी में पुरुरवा नाम के राजा हुए थे, पुरुरवा पुरुरवा नाम के राजा थे इत्यादि आदि कर दिया। और इधर सूर्यवंश में रघु आदि राजा प्रसिद्ध हुए, ये है इत्यादि सृष्टानी दृष्टव्य, ये भी सृष्ट हो गया समझ रहा है, मनुष्य सृष्टि अलग से नहीं कहेंगे, मनुष्य आदि की सृष्टि अलग नहीं बताना है, माने देव सृष्टि जैसे हो गए क्षेत्रीय सृष्टि होगी उसके पश्चात ये भी सृष्ट हो गया समझना, मनुष्य क्षेत्रीय भी सृष्ट हो गया समझना, ऐसा है। तदर्थ है भाई देव क्षेत्र सर्ग प्रश्न, क्यों यहां जो यज्ञ करने वाला कौन होगा, मनुष्य होगा ब्राह्मण, तो उसका रक्षा कौन करेंगे, मनुष्य क्षेत्रीय रक्षा करेगा, तो उसने जो क्षेत्रीय की सृष्टि करनी है ब्राह्मण ने किसके लिए है, माने अपने कर्म कर्तृत्व की रक्षा के लिए, वो तो मनुष्य क्षेत्रीय चाहिए, किंतु मनुष्य क्षेत्रीय एकाएक श्रुति में नहीं आता है, पहले देव क्षेत्रीय सृष्टि करके उसके पश्चात मनुष्य सृष्टि हो गए समझना, क्यों यह यज्ञ की रक्षा तो मनुष्य क्षेत्रीय करेगा, यही कहा। तदर्थ एवं इसी के लिए तो मनुष्य सृष्टि के लिए ये सारी चर्चा कर रहे हैं, तदर्थ चार की टिप्पणी में कहा मनुष्यु क्षेत्र सृष्टि अभिप्रायता एवं, मनुष्यों में क्षेत्रीय सृष्टि के अभिप्राय से ही ये देवताओं में क्षेत्रीय सृष्टि की वर्णन किया है यहां, ये कहा ठीक है। देखो ननु किम इति देवेशु क्षेत्र श्रेष्ठ उच्यते ब्राह्मण से कर्मानुष्ठान सामर्थ्य सिद्ध्यर्थम मनुष्येषु एव तत्सृष्टि रूपतेष्टव्य इति आशंका। प्रश्न है महाराज क्यों ऐसा किया जाता, देवताओं में क्षत्रियों की सृष्टि क्यों मानी जाती है। ब्राह्मण से कर्मानुष्ठान सामर्थ्यम, ब्राह्मण में जो कर्म करने का अनुष्ठान में सामर्थ्य है जो है ना, मनुष्येषु एव तत्सृष्टि उपदेष्टव्यम, मनुष्यों में भी क्षत्रिय की सृष्टि कहना चाहिए। यहां देवताओं की क्षत्रिय सृष्टि क्या लेना है, या ब्राह्मण को कर्म करना है, कर्म करने के लिए रक्षा के लिए मनुष्य क्षत्रिय चाहिए, तो यह देव सृष्टि क्यों कही क्षत्रिय, ये प्रश्न है। नानु किम इति देवेशु क्षेत्र सृष्टि उच्यते, देवताओं में क्षत्रियों की सृष्टि क्यों कही गई, यहां क्यों कहा जाता। ब्राह्मण से कर्मानुष्ठान सामर्थ्य सिद्धार्थ, जो ब्राह्मण कर्म करने का अधिकार है, कौन मनुष्य ब्राह्मण होगा ना, तो उसे कर्म के अधिकार की सिद्धि के लिए, अनुष्ठान के सामर्थ्य की सिद्धि के लिए मनुष्येषु एव सृष्टि, मान क्षेत्रीय सृष्टि, मनुष्यों में क्षेत्र सृष्टि तो होना चाहिए, वही तो रक्षा करेगा। उपदेष्टव्य उपदेष्टव्य मनुष्य सृष्टि के उपदेश करना चाहिए। इति आशंक ऐसा कहा, तद अनु कहा, वो देव क्षेत्रीय सृष्टि के पश्चात मनुष्य क्षेत्रीय भी सृष्टि हो गई समझना चाहिए, ये बताया आगे। तथापि विवक्षिता सृष्टि मुख तो वक्तव्या, तथापि मैं जो सात की टिप्पणी दिया ना, वो छह है, वो सात आगे है, दोनों जगह सात छप गया, तथापि वे छह नंबर है टिप्पणी। तथापि विवक्षिता सृष्टि मुख तो वक्त, फिर भी विवक्षित सृष्टि जो है ना, मनुष्य सृष्टि, मनुष्य क्षेत्रीय सृष्टि, ये विवक्षित यही है यहां, तो इसको शब्द से कहना चाहिए। तो कहा वक्तव्य आशंक उपदघातोयम इत्याह, ये तो उपदघात है, देवता की सृष्टि उपदघात रूप है, बताना तो मनुष्य सृष्टि यहां है, यज्ञ में रक्षा करने वाला मनुष्य क्षेत्रीय होगा, ये उपदघात है कहेंगे। छह सात की तुमने कहा छह माने अर्थता उक्त, अर्थ से तो आ गया, देव क्षेत्रीय के बाद सृष्टि के बाद मनुष्य क्षेत्रीय सृष्टि अर्थ से निकला, शब्द से तो नहीं आया ना, यही है। तथापि मुख तो माने शब्द, शब्द से तो नहीं कहा मनुष्य क्षेत्रीय सृष्टि के बारे में, तब का ये उपदघात है, देवताओं की सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि में तात्पर्य है, मनुष्य क्षेत्रीय सृष्टि में तात्पर्य है, इसे बता दिया। आगे ठीक है, तस्माद इत्यादि व्याच अस्ते कहते हैं, तस्माद क्षेत्रात् परम नास्ति, ऐसा कंडिका में है, मंत्र में है, उसी की व्याख्या करते हैं। कहा चौदह की टिप्पणी यहां, तस्माद कथम क्षेत्र से उत्तमत्वम, प्रश्न आए बारित क्षेत्रीय में उत्तमत्व तो कैसे है, श्रेयो रूपम अत्यश्रेष्ठता कैसे बोल दिया श्रुति ने, अपने से माने अच्छा स्वरूप उत्पन्न किया, अपने से भी उत्कृष्ट स्वरूप शरीर से पैदा कर दिया, कहा तो कैसे वो होगा, ये चौदह में कहा कथम क्षेत्र से उत्तमत्व, क्षेत्रीय में उत्तमत्व कैसे, ब्राह्मण उत्तम होता है, क्षेत्रीय को उत्तम कैसे कहा, ये प्रश्न उठ रहा है यहां टिप्पणी में। कथम क्षेत्र से उत्तमत्व ततो भी ब्राह्मण से उत्कर्षा, उसे भी ब्राह्मण उत्तम होता है, इति आशंक्य, ऐसा शंका टीका के आदि में लगाने कहते हैं, ऐसा शंका करके कहते हैं तस्माद इति बात चाहते हैं, आगे तस्माद क्षत्रात् परम नास्ति इसकी व्याख्या करते हैं, यही है, यही कहना है। इसके लिए तस्माद आएगा तो पहले यस्माद की जरूरत पड़ती है, यत्तदो संबंध, यत्त और तत् का संबंध होता है, जो जाता है वो खाता है, बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो और वह, ये दोनों का संबंध होता है ना, या और तत् यही शब्द होता है, यही होता है, संस्कृत में यत बोलते हैं, तद बोलते हैं, यहां हिंदी में जो और वह ऐसा बोलते हैं, यह तदो संबंध, यत और तत् का संबंध होता है, या यदि मंत्र में यत शब्द नहीं है किंतु आगे तस्मात लगाना है, इसलिए यस्मात लगाना पड़ रहा है, इसलिए यस्मात ब्रह्मणा अतिशयन श्रेष्ठम क्षेत्रम, जो ब्राह्मण जाति है ना, ब्राह्मण है अग्नि रूप भावापन्न ब्रह्म को ब्राह्मण कहा गया, ब्रह्म के द्वारा ब्राह्मण के अतिशय न श्रेष्ठम क्षेत्रम, श्रेय रूपम अत्यश्रेष्ठता आया कंडिका में, अतिशय न श्रेष्ठ का विशेष रूप से सृष्टि की ऐसा बताया है, इसलिए तस्मात क्षेत्रात् परम नास्ति, इसलिए क्षेत्र से बढ़कर कोई नहीं है, ये श्रुति बोली नास्ति, टिप्पणी है ना, दो नंबर है ना, एक नंबर है, तो अन्यत हाँ उसके बढ़कर अन्य कोई वो नहीं है, क्षेत्र से बढ़कर अन्य कोई नहीं, अर्थ आया ब्राह्मण जाते रे नियंत्री, क्यों उसका भी नियंत्रण तो क्षत्रिय के हाथ में है, शासन उसके हाथ में है, ब्राह्मण जाति का भी नियंता है वो, इसलिए वो बड़ा हो गया ना, नियम में बड़ा होता है कि नियंता बड़ा होता है, हाँ वो नियंता है, इसलिए ब्राह्मण से भी बड़ा हो गया। ऐसा ब्राह्मण जाति भी नियंत्रित, ब्राह्मण जाति का भी नियंता है वो क्षत्रिय। तस्मात ब्राह्मण कारणभूतोपि, यदि भी ब्राह्मण कारण है, क्षत्रिय का कारण है, तस्मात ब्राह्मण कारणभूतोपि, कारण होने पर, क्षत्रिय का कारण होने पर भी, जो ब्रह्म से पैदा हुआ है क्षत्रिय, ब्रह्म ने ब्राह्मण कारणभूतोपि क्षत्रिय, क्षत्रिय जो क्षत्रिय ब्राह्मण जाते भी नियंत्री का, क्षत्रिय में ब्राह्मण जाति का भी नियंता बन जाता है, क्षत्रिय नियंत्रित्व तो आता है। तस्माद दो नंबर के प्रश्न करता बता दिया, क्षेत्र से बलवत्व न उत्तमत्व, क्षेत्रीय बलवान है ना इसलिए उत्तम हो जाता है, वही रक्षा कर सकता है, बलशाली बलवान होता है। अच्छा क्षेत्रियम अधस्तात् व्यवस्थित आसन क्षतम उपासते कहा, तस्मात क्षेत्रात् परम नास्ति कहा, इसलिए राजस्व यज्ञ में ना क्या होता है, ब्राह्मण नीचे बैठ करके क्षेत्रियों के ऊपर बैठा करके उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये कहा क्षेत्रियम अधस्तात् उपासते राजसूय, ऐसा आया है माने क्षेत्रीय के नीचे बैठ करके माने उसकी प्रशंसा करते हैं ब्राह्मण लोग राजसूय को, क्यों उत्तम है वो, यही है। तीन नंबर की टिप्पणी में कहता है, पृथ्व्याम अधस्तात् में पृथ्वी में बैठ करके, ब्राह्मण लोग पृथ्वी में हैं और वो ऊपर गद्दी में बैठे हुए होते हैं ऐसे करके बैठे, क्यों ब्राह्मण से बड़ा है वो, नियंता है, यही कह रहे हैं। अधस्तात व्यवस्थित आसन व्यवस्थित होकर माने पृथ्वी में बैठकर, उपरिस्थितम वो क्षेत्रीय ऊपर में बैठा हुआ है राजा उपास देगा, उपरिस्थितम चार की टिप्पणी में कहा, मंचे तखत में है वो, ऊपर है मंच में है, गद्दी में है, कहां का क्व कहां उपासना करते हैं ब्राह्मण लोग क्षेत्रीय का, क्व प्रश्न आया कहते हैं राजस्व, राजस्व यज्ञ में, राजस्व यज्ञ होता वहां ऐसा होता है, क्षेत्रे एव तद आदिम ऐसा ख्याति रूप, क्षेत्रे तद यशो तदाति ऐसा है कंटिकाल, अपना जो यश था ब्राह्मण तो इस जो ऊपर बैठे के यश था वो क्षेत्रियों को स्थापित कर देते हैं, वो यश उसमें दे देते हैं, उस काल में क्षेत्रियों को ऊपर बैठा देते हैं, ऊपर बैठने का यश ख्याति जो है ब्राह्मण का था, किंतु उस यश को उस काल में क्षेत्रीय को दे देते हैं, ब्राह्मण अपना नीचे बैठ जाते हैं उसको ऊपर बैठा, क्षेत्रियों को ऊपर बैठाते हैं, कहा क्षेत्रे एवं सप्तमंत है वो, वहां अय आदेश होकर जो लोग को रखा है, क्षेत्रीय में ही तद आत्मीय में, जो अपना यश है ना आत्मा संबंधी स्व संबंधी यश को आत्मीय कहा जाता है, आत्मा माने शरीर, ब्राह्मण स्व शरीर है यहां, अपने संबंधी जो यश था ब्राह्मण तो यश ख्याति, ख्याति यश माने ख्याति रूपम, जो ख्याति रूप यश है ब्रह्म इति ददाति, उसको ब्रह्म जो ब्रह्मत्व था ना इसमें वो उसको दे देता है ब्राह्मण उस काल में, उसको स्थापित कर देता है, क्या गद्दी उसको देते अपने नीचे बैठा, हाँ वो ब्रह्मत्व के वजह से ही अपना ऊपर बैठते थे, वो ब्रह्मत्व उसको दे दिया उस काल में, ऐसा हो जाता है राजस्व यज्ञ। पांच छह की टिप्पणी में कहा, पांच में कहते हैं उपासना में किस प्रकार की उपासना करते हैं, कहते हैं अपने नीचे बैठ करके उनको ऊपर बैठाते, यही यहां उपासना है, उनके सामने बैठते हैं अपना नीचे बैठते हैं और राजा को ऊपर बैठाते हैं राजस्व यज्ञ, यही है उपासना, यहां यही उपासना है। छह की टिप्पणी का, ब्राह्मण तो रूपम कौन सा यश था वो, ख्याति कौन सा, ब्राह्मण तो ख्याति थी, सब मानते थे उनको, ऊपर बैठाते थे, आज राजा को ऊपर बैठा के अपने नीचे बैठे, अपना यश उनको दे दिया, तद यशो ददाती है ना, इसलिए वो अपना जो यश है उनको देते हैं, निहित कर देते हैं, कहा था पैती ददाती वर्ष था पैती स्थापित कर देते हैं, करते हैं, कहा राजस्वी अभिषिकते न आसंध्याम स्थित न राजा राज्ञा आमंत्रो ब्रह्मन इति, जब राजस्वी यज्ञ हो रहा है वहां अभिषिक्ते न अभिषिक्त हो गए ऊपर गद्दी में बैठे हैं राजा, ब्राह्मण नीचे हैं उस स्थिति में, आसंध्याम स्थित न मंचिका में बैठा है गद्दी में बैठे हुए हैं वो, आसंधी माने गद्दी, असंध्याम मंचिकायाम बोला स्थित है ना, वहां स्थित है राजा उसके राज्ञा ऐसे राजा के द्वारा आमंत्रित हो, ब्रह्मण इति आमंत्रित, हे ब्राह्मण देव ऐसा आमंत्रित करता है, संबोधन करता है ऊपर से, हे ब्राह्मण देव ब्रह्मण ऐसा आमंत्रित करने पर, संबोधन करने पर ऐसा करते हैं। कहाँ है? नहीं, शासन राजा के हाथ में, आज के दिन नहीं है, पहले के युग ऐसा था, शासन राजा के हाथ में, क्षत्रियों के हाथ में, इनका कर्म करने का अधिकार है, शासन नहीं है ब्राह्मण के हाथ में। तो कहा राजा आमंत्रित, राजा के द्वारा आमंत्रित किया, मैंने संबोधन किया गया, सामंत्रितम सूत्र है, संबोधन में जो प्रथमा के एक वचन होता है ना उसको आमंत्रित संज्ञा कर देते हैं व्याकरण में, उसको आमंत्रित बोलते हैं, सामंत्रितम ऐसा सूत्र है, सा जो संबोधन में प्रथमा है उसको आमंत्रित कहा जाता है, आमंत्रितम। या एक प्रथमा, प्रथमा का एक वचन है, संबोधन है ब्रह्मण, यह आमंत्रित है, ऐसा आमंत्रित करने पर। तो राजस्व यज्ञ में राजा ऊपर बैठ करके, मंजिका में है बैठ करके, राजा के द्वारा जो आमंत्रित ब्राह्मण है, माने संबोधित किया हुआ ब्राह्मण है, हे ब्रह्मदेव ऐसा आमंत्रित करने पर ये बोलते हैं, नहीं नहीं हम, मैं ब्रह्म नहीं हूं, तुम ब्रह्म हो, ऐसा बोलते हैं ये ब्राह्मण। वहां ऋत्यु कैसा बोलता है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ब्राह्मण तुम, क्यों तुम ऊपर बैठे हो अभी, ऐसा ऋत्युक उत्तर देते हैं, ऋत्युक पुनः स्तंभ प्रत्याह, उसको उत्तर देते हैं ऋत्यु, क्या देते हैं, तुम राजा राजन ब्रह्मासी, हे राजन तुम ब्रह्मासी, ब्रह्म तो तुम हो, ऐसा बोलते हैं, क्यों नीचे बैठे हैं और ऊपर बैठे हैं, अपना यश उसको दिया हुआ है, इस काल में राजा को दिया हुआ है, जो ब्रह्मत्व तो था ब्राह्मण होने के कारण ऊपर बैठा था, ब्रह्मत्व तो अभी दिया, वो ऊपर बैठे हैं, ब्रह्मत्व तो दे दिया उन्होंने अपना, तो राजा कहता है हे ब्राह्मण देव, संबोधन करता है तो उत्तर देते हैं, नहीं नहीं नहीं राजन तुम ब्रह्माशी, अरे ब्रह्म तो तुम, ब्राह्मण तुम हो, ऋत्यु कैसा बोलता है नीचे से, एक तदेश धाति का अर्थ हो गया, तदेतत तदेतत अभिधीयते, उसी को यहां कहा जाता है क्षेत्र, क्षेत्र एवं तदेशो दधाती है, एक कंडिका में कहा क्षेत्र में ही अपना जो यश है वह स्थापित कर देते हैं उस काल में, राज्य काल, ये बताया ठीक से देखें, क्षेत्र स्वकीय यश समर्पय तो यही है ना ऊपर वाला, क्षेत्र से नियंत्रित तो उत्कर्ष हेतुंद्र महा, क्षेत्रीय में एक तो उत्कर्ष में क्या है, नियंत्रित हेतु है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, नियंता है वो, दूसरा हेतु भी है कहते हैं यत्र तस्मात, कहा तस्मात क्षेत्रात् परम एक है, तस्मात ब्राह्मण एवं कारणभूतोपि क्षेत्रीयस्य अधस्तात् सन् उपास्ते, ऐसा आया है, ब्राह्मण यद्यपि क्षेत्रीय का कारण है फिर भी नीचे बैठ करके उपासना करते हैं, कहां राजस्व यज्ञ में, ब्रह्म इति प्रसिद्धम ब्राह्मणाख्यम इति आवर्त, ब्रह्म माने क्या है, प्रसिद्ध जो ब्राह्मणत्व है ना वही प्रसिद्ध है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वो राजा को दे देते हैं, क्यों राजा के द्वारा वह आमंत्रित होने संबोधन करना है ब्रह्मदेव ऐसा वहां ऊपर से माने बुलाने कहने पर कहे नहीं नहीं तुम राजन ब्रह्मास तुम हो ब्रह्म ऐसा बोलता है, अपना यश उसको देता है उसका, यही है ठीक है, कहा उत्तम एवं प्रबद्ध, उसको कहा राजसु ये कहा ये अपना ये क्षेत्रियों को देते हैं ब्राह्मण लोग राजसु यज्ञ में, क्षत्रे एवं तद आदि में यश ख्याति रूपम ब्रह्म दधाति, कहा ब्राह्मण जो है अपना जो आत्मीय यश था अपना ब्रह्मत्व जो है उसका ख्याति थी वो राजा को दे देते हैं, तो खापैत कहा क्यों राजसु अभिषिक्त कैसा पता लगता है ये बात अपना यश उसको देते हैं करके, ब्रह्मत्व को कहते हैं जब राजसु अभिषिक्त हुए राजा ऊपर हैं उस काल में हे ब्रह्मदेव करके जब आमंत्रित करता है ऊपर से तो कहते हैं तो राजन तुम ब्रह्मासी अरे ब्राह्मण तो तुम हो भाई ऐसा बोलते हैं नीचे है। तो अपना यश उसको दिया हुआ है वहां ये कहा ठीक है आसंध्याम माने मंचिकायाम आसंधि शब्द का सप्तमी आसंध्याम जैसे गौरी का गौरियाम मंचिकायाम ऊपर गद्दी में है वो आगे स्वकीय क्षेत्रे स्वकीय यशो समर्पय तो ब्राह्मण से निष्कर्षम आह माने क्षेत्रीय में अपना जो यश है समर्पण करने वाला ब्राह्मण में निकृष्टता आ जाएगी या निष्कर्ष का अर्थ टिप्पणी का अर्थ है निकर्ष होना चाहिए पाठ, निकृष्टता आनी होनी चाहिए, ब्राह्मण में निकृष्टत्व तो आ जाएगा तब तो अपना यश क्षेत्र को देने पर ब्राह्मण में निकृष्टत्व तो उत्कृष्टत्व तो नहीं रहेगा। या टीकाकार में लिखा है निष्कर्षम, किंतु टिप्पणीकार बोलते हैं निकर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष नहीं है यहां, निकर्ष माने निकृष्ट ऐसा हो जाएगा, ये शंका हो गई तब कहते हैं सहिषा करके बोलते हैं सहिषा प्रकृता क्षेत्र से यो निर्यत ब्रह्म। ये जो प्रकृत क्या है यहां ब्रह्म शब्द से प्रकृत हुआ है, कौन है क्षेत्र के क्षेत्रियों का कारण है सहिषा प्रकृता, जो प्रकृत है क्षेत्र से योनि, क्षेत्र का योनि प्रकृत है यहां, कारण प्रकृत है प्रकरण उसी का चल है, क्षेत्रियों का कारण प्रकरण है योनि यद ब्रह्म, जो ब्रह्म है ब्राह्मण जाति है क्षेत्रियों का कारण यद ब्रह्म ये कहा, क्योंकि अग्नि अग्नि रूप भावापन्न ब्रह्म है वो ब्राह्मण जाति का है, वो देवताओं में ब्राह्मण जाति का है वो अग्नि, इसलिए अग्नि में आहुति डालते हैं लोग ऐसा सहिषा योनि यही कारण है सहिषा प्रकृता, प्रकृति यही है योनि किसके क्षेत्रियों के योनि कारण, क्षेत्रियों के कारण ब्रह्म है ब्राह्मण जाति है एक आठ नौ की टिप्पणी में कहते हैं आठवें ब्राह्मण जाति कहा सा ऐसा ब्राह्मण जाति यही है, माने उत्पत्ति योनि माने उत्पत्ति कारण क्षेत्रीय जाति की उत्पत्ति कारण ब्राह्मण जाति बनाया हुआ है, क्योंकि देव सृष्टि के अनंत अनंत क्षेत्रीय सृष्टि के पहले अग्नि रूपे थे, वो अग्नि कौन था ब्रह्म था, वो ब्रह्म माने ब्राह्मण ऐसी स्थिति है। ठीक है तस्माद इत्यादि कहा तस्माद यद्यपि राजा परमताम गच्छति कारण है वो ब्राह्मण क्षेत्रियों का, इसलिए इसी कारण से यद्यपि परमत्व को प्राप्त होता उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करता है राजस्व के अंदर राजा उस काल में, यद्यपि राजा परमताम राजस्वीयाभिषेक गुणम गच्छति राजसे मान राजस्व में जो अभिषेक गुण है ब्राह्मणत्व गुण प्राप्त करता है उस काल में गच्छति अपनोति प्राप्त करता है ब्रह्मैव ब्राह्मण जातिमेव अंततो अंते कर्म परिसमाप्तौ उपनिश्रयति, यहां कहते हैं ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति ऐसा आया है, अंत में ब्राह्मण के आश्रय लेता है नीचे आकर के प्रणाम करता है यज्ञ समाप्त होने के पश्चात, उसको उसका प्राण है कारण है। हाँ तो यही आता है एक कहा तस्मात यद्यपि राजा परमताम राजसूय अभिषेक गुणम गच्छति राजसूय में जो अभिषेक गुण है ब्राह्मण ब्रह्मत्व गुण है प्राप्त कर लेता है उस काल में राजा ब्रह्मैव ब्राह्मण जाति में वह ब्राह्मण जाति को ही प्राप्त करता है उस काल में, क्यों ऊपर बैठता है वो ऐसा। फिर भी अंततः माने अंते राजसूय समाप्त होने पर एक समाप्त होने पर कर्म समाप्त हो जो कर्म परिसमाप्त हो राजस्व की समाप्ति होने पर उपनिश्रयते अंत में आकर के ब्राह्मण जाति में वो उपनिश्रयते ब्राह्मण जाति को ही आश्रय लेता है अंत में, फिर उन्हें प्रणाम करेगा आकर के स्थिति हो जाती है स्वाम योनि, क्यों अपना कारण है वो ब्राह्मण जाति स्वाम योनि अपना कारण पुरोहितम वो अपना पुरोहित है आगे हित करने वाला है ऐसा पुरो निधत्ते तो ब्रह्मत्व जाति को उन्हीं के सामने रख देता है प्रणाम करता है झुकता है उनको बड़ा बना देता है बात यही है। टिप्पणियां हैं 10-11 है ना 10-11-12 10 में कहा क्षेत्र से पुरोहित अधीनत्व क्षेत्रीय जो पुरोहित के अधीन होते हैं ब्राह्मण के अधीन होते हैं ब्राह्मण के अधीन हो जाते हैं क्षेत्रीय क्यों कर्म उनका कर्म इन्होंने करना है को क्या ग्यारह में कहते हैं अभिषेक गुणम ब्रह्मत्वम ब्रह्मत्व प्राप्त था उस काल में उसको ब्राह्मण तो बना हुआ था ऊपर बैठा था ना ब्राह्मण होने से ऊपर बैठा था ब्राह्मण बना था अपना ब्राह्मण ने अपना यश उसको दिया था उस काल में जो ब्राह्मण तो दिया था ब्रह्मत्व अंततः माने अंत्य है उसका अर्थ अंतिम में फिर भी अपने योनि में आकर के आश्रित होता है अपना योनि कारण क्या ब्राह्मण राजसीय यज्ञ समाप्त होने पर अंततः माने उसी अंतिम आके बैठ ब्राह्मण को ही प्रणाम करेगा ये तेना राजसूय कृत अनुष्ठान काल एव काल ही बने होगा काल एव ऐसा काले एव काल एव ऐसा पाठ होना चाहिए अयादेश लोगों ने संधि नहीं होनी चाहिए काल ही बने होना चाहिए काल एव ऐसा अलग अलग होना चाहिए राष्ट्रीय यज्ञ के अधिष्ठान उसमें अनुष्ठान काल में ही वो ब्रह्मा ब्राह्मण माना जाता, ब्रह्मत्व होता, ऊपर बैठता है वो, अन्य काल में नहीं। कहा तस्य ब्रह्मत्व प्राप्ति, तस्य माने क्षत्रिय से ब्रह्मत्व प्राप्ति, राजा को क्षत्रियत्व प्राप्ति उतने काल में है जब तक राजस्व यज्ञ चलता है। क्यों ऊपर बैठना को मिलता है उसको, ऊपर बैठाते हैं उसको ब्राह्मण। न तो तथा प्राग ऊर्धम था, राजस्वीय यज्ञ के पहले भी नहीं, आगे भी नहीं, पश्चात भी नहीं, केवल उसी काल में ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि उस काल में ब्राह्मण नीचे बैठ करके उसको ऊपर बैठा देते हैं, राजस्व में ऐसा होता है। क्यों उसके पहले भी वो नीचे ही बैठना है, ब्राह्मण के नीचे ही रहना, और यज्ञ के समाप्ति के बाद भी ब्राह्मण के नीचे ही रहना उसने, उसके पहले और आगे नहीं। ये कहा ध्वनितम, ऐसे ध्वनित हो गया सापी, जो जो ब्रह्मत्व प्राप्ति है ना, सास है ना ब्रह्मत्व प्राप्ति जो हुई उसको राजस्व यज्ञ में। प्राग उक्त रीत्या ब्राह्मण प्रयुक्त है, पूर्व कहे गए तरीके से ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ है, अपने आप नहीं प्राप्त हुआ उसको। क्यों उसने मंच से कहा ब्रह्मदेव करके आमंत्रित किया, तो कहते राजन तुम ब्रह्माशी, अपना यश दिया ब्राह्मण ने, भाई आप ब्रह्म हो हम नहीं, ऐसा बोल रहे हैं ब्राह्मण नीचे बैठकर। उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा दिया साथ ही माने ब्रह्मत्व प्राप्ति भी प्राग उत्तरित पूर्व कथित के द्वारा ब्राह्मण प्रयुक्त आए न तो स्वतः एवं, स्वतः ब्रह्मत्व प्राप्ति नहीं है उसको, ये समझ रहा है, बोल दिया आगे। क्या आगे हित करने वाले, पुरुष माने अव्यय है, अग्रे माने जो अभी कर्म करते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो यजमान का आगे फल मिलेगा, आगे हित करने वाले आप, भविष्य आपका सफल सफल उज्जवल होगा, आगे हित करने पुरुष अव्यय है, आगे आपका पुरुष माने सामने आगे, ठीक है ना। तयोर ब्राह्मणत्वस्य तुल्यत्वात्, क्षेत्रीय और ब्राह्मण तो दोनों में समान आ गया, वो भी ब्राह्मण बन गया राजस्वीय काल में, और ब्राह्मण भी ब्राह्मण तो धर्म दोनों में समान है, ब्राह्मण क्षेत्रीय में समान हो गया, वहां भी ब्रह्मत्व है यहां भी ब्रह्मत्व दिखा। तयो माने ब्राह्मण क्षेत्रीय, यो ब्राह्मण और क्षेत्रीय दोनों में भाष्य है। अच्छा यस्तु पुनर्बलाभिमानात्, जो ब्राह्मण की हिंसा करता है अपने बल के अभिमान के कारण, इसको दबाने में कुछ रहे बस ऐसा समझता है। यस्तु जो जो क्षेत्रीय या क्षेत्रीय बलाभिमानात्, अपने बल के अभिमान से बलशाली है, बलाभिमानात् स्वाम योनिम ब्राह्मण जातिम, अपना जो कारण है ब्राह्मण जाति, योनि माने कारण, अपने उत्पत्ति के कारण जो ब्राह्मण जाति है, माने ब्राह्मण जातिम ब्राह्मणम, जो ब्राह्मणम या उ एनम हिनस्ति माने हिंसति, यहां माने प्रमाद से भी उकार अर्थ है, यहां टिपका टिपका प्रमादाद अभी, यदि प्रमाद के कारण भी जानबूझकर में अनजान में भी प्रमाद से भी यदि ब्राह्मण की हिंसा करता है क्षत्रिय अपने बल के अभिमान के कारण से प्रमाद करके भी यदि हिंसा करता हो तो एनम हिनस्ति माने ब्राह्मण की हिंसा करता हो, हिनस्ति का अर्थ हिंसा कर दिया, दोनों धातु एक ही है, भ्वादि में भी है और रुदादि में भी है, क्या इसमें रुदादि में भी है, रुदादि में हिनस्ति बनेगा श्रम आएगा, और भ्वादि में श्रम नहीं आएगा सप आएगा, हिंसति बनेगा, हिंसा धातु इसी हिंसायाम धातु दो जगह में है, भ्वादि में भी है रुदादि में है, रुदादि में हिनस्ति शब्द बोला कर्णिका में हिनस्ति है, उसका अर्थ बता दे पर्याय बात है हिंसति, वही अर्थ है, एक ही धातु है, एक भ्वादि का है एक रुदादि का है, कितना भेद है। ब्राह्मण का हिंसा करता है प्रमाद से भी, यदि ब्राह्मण का हिंसा करता अपने कारण है वो ब्राह्मण उसका हिंसा करता है तो क्या होगा, माने हिंसा करना माने न्यग भाग में पश्यति, माने दरिद्र है ये करके थोड़ा तिरस्कृत बुद्धि से देखता है, इतना भी कर रहे हिंसा यहां तिरस्कृत बुद्धि से देखता भी हो, थोड़ा तिरस्कृत टेढ़ी नजर से देखता हो, क्या है दरिद्र ऐसा समझता हो, ये हिंसा न्यग भाव में पश्यति का तेरे की टिप्पणी में कहते हैं न्यग भाव में तिरक दृष्टिया, माने थोड़ी तिरसी नजर से देखा कुछ नहीं ऐसा समझता हो, ये हिंसा यही है करने पर भी स्वाम स्वाम आत्मीय में वह स योनिम ऋच्छति, कहा अपना जो आत्मीय योनि है अपना कारण है अपना अपने ही जो कारण है योनि है उसको ये योनिम ऋच्छति माने हिंसति, ऋच्छ धातु है प्रलय गति इंद्रिय प्रलय से वैसे आता है, गति में भी है प्रलय अर्थ है, अपने कारण को ही प्रलय करता है वो, ये अर्थ आया। माने स्वम प्रसवम विच्छिन्नति, विच्छिन्नति विनाश है, अपना जो उत्पत्ति कारण है ब्राह्मण उसी को विनाश करता है, ये स्थिति है। विनाश है बोल दिया, नाश कर देता है, करवाता है। कहा एक ही टिप्पणी का प्रभवम, प्रसव माने प्रभवम बोल दिया, माने उत्पत्ति कारण को ही विनाश करता है वो। स एतत् कृत्वा पापियान भवती है, वो ये करके स पापियान भवती ऐसा करके दिखावे, ऐसा कर्म करके वो पापी से भी पापी होता है, पहले भी पापी है, क्रूर जाति होता है, पहले पापी हो और बढ़कर पापी, पापी यान ये सुन प्रत्यय लगा के बोल दिया, पापी से भी पापी, पापी यान भवती है। स पापी यान स एतत् कृत्वा, ऐसा करके ब्राह्मण के हिंसा करके माने तिरस्कार करके, हिंसा यहां ऐसा करके पापी यान माने पापतर हो भवती, पापतर हो जाता है, पाप से भी पापी से भी पाप, पाप से भी पाप वाला होता है। पूर्वम अभी क्षेत्रीय पाप है क्रूरत्वात्, पहले भी क्षेत्रीय ये ब्राह्मण की हिंसा से पहले भी क्षेत्रीय पाप वाला ही है, क्यों क्रूर होता है वो, क्रूरत्वात् क्रूर होने से। और आत्म प्रसव हिंसायाम तो, और अपने उत्पत्ति प्रभव हिंसा, अपने उत्पत्ति के जब हिंसा करेगा ब्राह्मण की हिंसा कर देगा तो पापी यान हो जाएगा, पापतर हो जाएगा, यही अर्थ है। सुतराम अवश्य ही वो क्रूर माने पापी होगा ही, इसलिए यह सुन प्रत्यय लगा दिया, पहले ही पाप वाला था पापी था, अभी पापी से भी पापी होगा तो बन गया पापी यान, पाप शब्द से कर दिया, यह सुन पापी यान बना दे शो करो। यथा लोके श्रेयांशम, यथा लोके श्रेयांशम प्रशस्तर हिंसित्वा, जैसे लोक में श्रेष्ठ पुरुषों को हिंसा करके जो पाप लगता है हिंसित्वा, परिभूय पाप तरो भवती, हिंसा माने तिरस्कार करके, हिंसा करने माने तिरस्कार करना, अपने से बड़े को तिरस्कार करके पापी हो जाता है वो, पापतर पापी से भी पापी होता है, तद्वत उसी प्रकार ये भी पापी से भी पापी हो जाता है, पापी यान हो जाता है। ये कहा टीका है, थोड़ी टीका है। तयोर ब्राह्मणत्व से तुल्यत्वाद, ये दोनों में ब्राह्मणत्व तो समान है, वो भी राजस्व योग्य में ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, और ब्राह्मण जाति जन्म से ब्राह्मणत्व है, तुल्यत्व कुतो अवान्तर भेद, ये दोनों में अवान्तर भेद कैसे, वो क्षेत्रीय ये ब्राह्मण कैसे होना, क्षेत्र में भी क्रतु काले ब्राह्मण्य प्राप्त होती, क्षेत्रीय भी तो यज्ञ काल में राजस्व यज्ञ काल में ब्राह्मण्य प्राप्त कर ही लेता है, ब्राह्मण तो प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मण है वो भी, फिर भेद कैसे होगा दोनों में, आशंका ऐसे शंका कर उत्तर देते तस्माद इत्यादि। कहा तस्माद यद्यपि राजा परमताम राजसूयादि अभिषेक को गच्छति, यद्यपि परम उत्कृष्ट भाव को प्राप्त करता है राजसूय के काल में, ब्राह्मणत्व तो प्राप्त कर लेता है, क्यों ब्राह्मण स्वयं बोलता है जब वो ऊपर से जब ब्रह्मदेव करके जब आमंत्रित करता है संबोधन करता है राजा, उस काल में कहते तुम ब्रह्मासि राजन, ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण यहां नीचे बैठकर मृत्यु कैसा बोलता है, अपना यश उसी को देते हैं ब्राह्मण लोग, उसको ब्राह्मण बनाते हैं उस काल में, ऊपर बैठा माने ब्राह्मण बनाना यही है। ठीक है, क्षेत्र से ब्रह्मा विभवे दोष श्रवणाच, क्षेत्रियों को ब्राह्मण में को तिरस्कार करने में दोष सुनाई पड़ा है, तस्य तद अपेक्षा, इसके लिए भी क्षेत्रियों को ब्राह्मण की अपेक्षा है कि तिरस्कार करने में दोष सुनाई पड़ता है, इसलिए भी तस्य माने क्षेत्रीय से तद अपेक्षा ब्राह्मण अपेक्षा अपेक्षा तदगुणत्व, इसलिए उसको गुण यहां है तदगुण ब्रह्म गुणत्व। कहा सोलह के टिप्पणी, कहा तस्य तस्य क्षेत्रस्य तदपेक्षा ब्राह्मणाधीनतया, वो जो ब्रह्मत्व आया था ना क्षेत्रीय में, किसके अधीन आया, ब्राह्मण के अधीन से आया, वो ब्राह्मण ने अपना यश उसको दिया था उस काल में, तदगुणत्व इसलिए ब्राह्मण गुण आया उसमें उस काल में राजसूय के काल में, ब्राह्मण गुणवत्व ब्राह्मण गुणवान तब बना था, गुण वाला बना था वो, नहीं तो स्वतः तो नहीं उसका गुण वो। ठीक है, मैं प्रमादाद विभक्त ऊ शब्द या ऊ एनम हेनस्ती है ना, ऊ प्रमाद से भी यदि हिंसा करता हो ऐसा प्रमाद आलस्य उससे भी करता हो तब भी वो पापी ऐसा पापी अनुभवती ऐसा है। यऊ एनम हेनस्ती प्रतिकरणम, जो भाष्य में जो यऊ एनम हेनस्ती जो है ना मंत्र का प्रतीक लिया है, और यस्तु पुनर इत्यादि जो यस्तु पुनर आदि जो है ये व्याख्या है उसकी, यहां पहले व्याख्या शुरू कर दी बाद में प्रतीक ले लिया, भाष्यकार ने ऐसे लिया हुआ है भाष्य में यस्तु पुनर बलाभिमानात् स्वाम योनिम ब्राह्मण जातिम ब्राह्मणम यऊ मिनस्ती बाद में है, ये प्रतीक है मंत्र का प्रतीक है ये, और यस्तु पुनर आदि व्याख्या है ये समझना कहा यऊ एन मिनस्ती इति प्रतीक ग्रहण, ये प्रतीक मंत्र में ऐसा विषय प्रतीक लिया है भाष्यकार ने, और यस्तु पुनर इत्यादि व्याख्या है, व्याख्या ने बेहद कहा यह सुना तरव अर्थ से जो यह सुन पापी यान है ना, पाप शब्द से यह सुन प्रत्यय करके पापी यान बनाया सुख रूप है, पापी यह शब्द बनाया था पापी यान बनाया है, तो यह सुन जो है तरप अर्थ वाला होता है, तरप का जो अर्थ होता है यह सुन का जो अर्थ है दिव्यजन विभोज्य पदे तरव यह सुनो, तरप और यह सुन दो प्रत्यय होते हैं, तरप का जो अर्थ होगा वही यह सुन का अर्थ होगा, दो की तुलना में एक विशेषता दिखाने के लिए तरप या यह सुन लाया जाता है, बहुतों की तुलना में एक को विशेषता दिखाने के लिए स्थान अथवा तमप लगाया जाता है ऐसा माना जाता है। यह सुन तरव अर्थ से प्रयोग है, यह सुन प्रत्यय पापी यान में यह सुन प्रत्यय पाप सदस्य यह सुन कर पापी यान बनाया है, तो उसमें तरव अर्थ का प्रयोग करने में हेतु कारण बताते हैं, पूर्वम अपी पहले पापी तो था ही वो, तो अब तो पापी से भी बड़ा पापी हो गया इसलिए पापी यान बोला है, ये कहा पूर्वम अपि क्षत्रिय पाप है, पहले भी क्षत्रिय पापी है क्यों क्रूरत्वात् क्रूर स्वभाव वाला होता है, इसलिए क्रूरत्वात् आत्मा प्रसव हिंसायाद सूत्राम, जब अपनी ही प्रसव माने प्रभव उत्पत्ति कारण की जब हिंसा करेगा ब्राह्मण की तो अवश्य पापी होगा ही वो, सूत्राम कहना ही क्या है यहां, पहले ही पापी है वो क्रूर होने से, जब अपने जो उत्पत्ति का कारण है प्रसव माने उत्पत्ति का कारण जो ब्राह्मण है तो उसको हिंसा करने पर तो तिरस्कार होते, कहना ही क्या है और पापी होगा ही वो, इसलिए पापी यान शब्द का प्रयोग कर दिया ये बताया। ब्राह्मण अभिभवे पापी अस्तम इतेत उदाहरण बुद्धौ आरोहयति, आरोपयति ने आरोहयति आरूढ़ कराते हैं, ब्राह्मण के तिरस्कार करने में क्षत्रिय ब्राह्मण को तिरस्कार करता हो तो पापीयस्तो होता है, पाप माने पापीय पापीयान हो जाता है, पापी से भी पापी हो जाता है, यह जो है उदाहरण के द्वारा बुद्धि में आरूढ़ कराते, उदाहरण दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण क्या दिया यथा श्रेयांगसम हिंसत्व ऐसा है, श्रेयसम हिंसत्व श्रेयम हिंसत्व ऐसा पंडिका है, इसी का अर्थ करते हैं, यथा लोके श्रेयांगसम माने प्रशस्त तरम, जो श्रेयांश है श्रेष्ठ पुरुष है प्रशस्त तर है उनको हिंसित हिंसा करके माने पूर्वीय हिंसा माने मारना नहीं तिरस्कार करके, अपने से बड़ों को तिरस्कार अवहेलना करके तिरस्कार करके, पापतरो भवति पापी से भी पापी होता है, इस प्रकार वो भी अपने योनि को अपने कारण को यहां यदि तिरस्कार करता हो ब्राह्मण की तिरस्कार करता हो क्षत्रिय तो पापतर हो जाएगा पापियान होगा, ये सूत्राम यही बोला है, समय हो गया है जय रखते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।